comienza Valencia Abierta con Ximo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Hola, 12 i 32 minuts del migdia, assistent com cada dia. Gràcies per compartir l'actualitat, el que passa en València, en la seva província, així, en la vostra casa, en la ràdio dels valencians, així, des de la 97.7, donant-li la benvinguda. Home, ja fa temps que li hem donat la benvinguda, des de les 6 del matí que maneix, Joaquín. Però bueno, així estem. Avui és dimecres, és 21 de gener de 2015. Demà, Sant Vicent. Hola, Arantxa Ferrer. Hola, Ximo. Molt bé. Marxeta. Molt bé. Molt bé. L'ampla col·lecció de mocadors i d'atavios per al coll i la gola. Sí. Avui Arantxa Ferrer ens presenta... La red marinera, no? No sé. Sí, podria aprofitar per a pescar carrencs, efectivament. Clar, ara quan acabe d'ací me'n vaig a tirar la sí, té un aspecte, si no em pot... Bueno, també té el puntillo aquell de la, del punt de ganxo clàssic de tota la vida, no? Un poc aquesta tradició, també. Sí. Vale, sí. T'estoy en un tubo, sin quererlo. No era aquesta la idea, avui saps que està molt de moda també tot l'artesanal. Sí, home, per supost. Les cotes fetes a mà tenen més valor. Molt bé, va bé la marxa? Molt bé. Teniu menys fred que ahir, xiquetes? Què tal, sí. Sílvia Tomàs? Bon dia. Molt bé, molt bé. Ens anem acostumant, no? Sí, sí, sí, sí. Sí, ens anem acostumant i hem sumat una màquina de, de calefacció a... Ah, sí, a les oficines, i això també es nota. Molt important. Molt important, sí, sí, sí. Sí, perquè la rasca continua, encara que l'oratge i el solet pareix que ens anima una miqueta en un dia en el que volem compartir amb vosaltres la imatge deplorable. Una volta més, eh? La imatge trista, imatge, fi, difícil també de viure, de les més tristes... de la història d'un edifici del que alberga el Palau de les Arts Reina Sofia, que en tota la seva història, que va més per a més de 15 anys, pues bueno, ahir ja ho contàvem en el programa. Viure l'edifici rodejat, d'entrada estan recol·locant, ja sabeu, el tema del trencadís, i ja l'aspecte que dona l'edifici en els andamis i això no és la millor, però bueno, s'ha de recol·locar el trencadís i a la marxa, no? Però l'edifici ahir, aquesta imatge rodejada de policies, la investigació, la policia judicial també dins de l'edifici, regirant diversos departaments aïllats, saps, com clausurats en aquelles cintes que posa la policia per aïllar el que, bueno, el que sigui la escena d'investigació. La intendent, la màxim responsable, Helga, doña Helga, Frau Helga Schmidt, detinguda. També hi ha altres responsables del Palau, també detingut. Els treballadors vivint una situació realment molt, molt complicada. I què és el que hi ha? Pues ja sabeu que la Fiscalia Anticorrupció està investigant què irregularitats hi ha, presumptes irregularitats, en alguns contractes del Palau, en una empresa en la qual el Palau de les Arts contratava patrocinis. Per això que hi ha diners que no estan del tot clar. Ja contàvem ahir també que el Consell ha apartat de les seues funcions temporalment a Helga Schmidt mentre tota aquesta investigació s'aclarís. I volem avui aproximar-nos precisament un poc això, les imatges d'ahir, al perfil també d'esta dona, de Helga Schmidt, i també transmetre-vos com estan vivint els treballadors des de dins, que també, clar, el teu lloc de treball, de repente que entra la policia, que regir els ordenadors, en fi, una situació realment lamentable, i una imatge que llancem al món, bueno, a Espanya, Europa i al món, realment deplorable, no? Un edifici tan singular, d'una part tan important de la cultura com és la música, tan volguda i tan vinculada a la tradició valenciana com és la música, rodejada de policies perquè estan investigant una presumpta corrupció. Mare de Déu. Això, el que tardarem en remuntar aquesta imatge que estem donant. És molt simbòlica la fotografia dels policies i de fons el palau sense el trencadís, amb els andamis, una imatge de decadència i de vergonya, com tu dius. Tot el món coincidís, la premsa avui es fa ressò d'això, de la figura d'esta dona que ha sigut durant anys la que no només manava, sinó que feia i desfeia el que volia, tenia un poder absolut en esta organització. Qui li va donar aquest poder? Realment tenia el beneplàcit de la Generalitat, no? Bueno, això es sabrà en la investigació. El que està clar és que els treballadors del Palau de les Arts han patit un ERO fa no molts mesos, 40 d'ells se n'han anat al carrer, han tingut que patir moltíssim en les negociacions, i avui tindrem amb nosaltres a un membre del comitè d'empresa que ens explicarà pues, això. Per una banda se patís a nivell laboral, i per altra banda pues, presumptament s'està robant. Bueno, a veure què és el que passa. Pareix ser que la mateixa plantilla va rebre un e-mail la passada setmana de la mateixa intendent declarant la seva innocència i traslladant tranquil·litat, però clar, la imatge d'ahir que entren és furgons policials. I la quantitat de policies que hi havia rodejant el palau i entrant dins de les instàncies del palau a retirar. En fi, a veure què és el que... La investigació que es trasllada pronte, pareix que tot ve arran d'una denúncia d'un treballador precisament del complexe de les Arts que va posar la denúncia davant de Fiscalia, i en la denúncia pues, s'assegura que hi ha una empresa de patrocini en la que participava també, presumptament està investigant-se, Helga Schmidt. Bueno, estarem molt pendents d'esta qüestió, un altre colp important també a la imatge que estem mostrant la comunitat valenciana. Però si és el que hi ha, si és que si el que està bé és fent-se xanxullos i finalment es prova, doncs és el que n'hi ha. Què li anem a fer? Hem de netejar casa? Doncs sí, si és que això és un tema netejable, que, en fi, ja ho veurem. Volem acostar-nos ja en tota aquesta cosa entorn de corrupció i de la sensació que ens dona a tots els ciutadans, de dir, escolta, quina fartera, no? En quines mans estàvem, no? Que les persones que portaven la responsabilitat, això com és? Una història, com la que vos anem a participar, la d'esta dona, Eli Ballester, una dona jubilada, una auxiliar d'infermeria jubilada de la Malvarrosa, que té una història molt bonica. Un dia en el supermercat se troba, pagant la dona el que anava a comprar, se troba un sobre en 450 euros. Pensa el que pensa la dona, clar. Què faríem és que estem així? Tu te trobes però en el piso? Has fet la cua allí, deixes la llet, l'oli i tal, mines per cavall. Ostres, això és un sobre, a veure què? Com? 450 pagos. Ah, amigo, què faries? És difícil, Està complicat. Circumstància de la dona, no és una dona d'una economia, a veure, és una economia mitjaneta, la dona està jubilada, sí. L'home també, té filles, en fi, no està passant penúries, però 450 però euros. Bé, clar. És que no, saps? No són 20 euros que diu, bueno, no sé, pues mira... 400, què faríem? No ho sabem, pues no ho sé, però jo crec que en aquestes situacions, quan te veus, si hi ha bon fons, si eres una bona persona... Jo crec que tendies a posar-te en el lloc d'ell, si m'haguera passat a mi. Perquè 450 euros, dius, i si és la pensió d'algú? Mm. I si hi ha algú, no sé, jo... Però és que jo m'alegre tant. És una passada. Tot el que la dona diu, bueno, allí a la caixa del supermercat, bueno, veig a veure això, què fem? Que es quede així, si algú reclama... És bo que la xicona a la caixera li va dir a la dona, i li diu, mire, hi ha una normativa en el supermercat, si ningú reclama, se ho queda al supermercat. I esto sea, perquè ja guanyen 4 duros. Si ho dic, senyora, perquè fas a vostè. Bueno, bé, si algú reclama, que tingui els diners, diu la dona. Bueno, passen els dies, anava allí al supermercat, ningú diu res. Ah, pues... Pues la dona se'n va a l'Ajuntament perquè objetos perdidos, perquè clar, i diu, no, això no és meu, i ho entrega allí en objetos perdidos. Total, que ha passat, això va ser en l'any 11, han passat els més de 2 anys que diu la llei, i els 450 euros, perquè així no ho diu la llei, qualsevol objecte, després tu el dices en objectes perduts, i si ningú reclama, és per a tu després. Total, que és perquè l'Ajuntament no la localitzava, la dona, i gràcies al treball d'esta casa, ens sentim realment molt orgullosos d'estar en aquest grup, del diari Levante, pues han localitzat a la bona dona, que ara d'ací un rato mos contarà també la seva història i està poc contenta. Clar. Què diu que va comprar-li una cuneta a la neta? Que mira, guai. M'emociona i tot. És que serà bonico. Ha vingut la neta en un pa, baix el braç. Que m'alegre molt. És que a mi aquestes coses m'emocionen, les històries de la gent del carrer, que ella sí que té trellat, sensibilitat, sensatès, té de tot el que no tenen els de dalt. Si voleu conèixer la història en profunditat, de veres, compreu-vos avui, compreu sempre, el diari Levante, en la pàgina 15, Hortensia García ha fet un treball realment magnífic. Ara parlarem en Eli. La coneixen com la Samaritana de la Malvarrosa. Serà bonic, això. També, per descomptat, parlarem dels fitxatges del València i d'una empresa valenciana que està en Paterna, que resulta que estan fent una animació per a la Disney, que va ser un pelotazo, un pelotazo. Diu que estan treballant en el director de pel·lis de Disney tan importants com Mulan. Recordeu de Mulan? Pues la pel·li se diu Animal Crackers, és una passada, hem vist el tràiler, i això està fet a cinc casa, en Paterna, sí, l'animació valenciana. Ah, sí, al costat, sí, se van acostar els dos més responsables, caps de l'equip, d'un equip magnífic i meravellós, que a més ells posen en valor que està fent este projecte 100% valencià, evidentment amb el recolzament de la indústria, de la gran indústria del cine, que no és altre que als Estats Units, és normal, però estem en les imatges i estem de veres orgullosos del talent que hi ha, sí. Perquè este Jaime Maestro és d'ací, de la Terra, eh? Posem en valor les coses bones que tenim ací, sí, en la Terra, però hem de mirar cap al Palau de les Arts. D'ací un minut. 97.7 La ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. En Copiel ya estamos de rebajas. Copiel, rebajas para ella y para él. Descuentos de hasta el 50%. Las mejores rebajas en prendas de piel y zapatos. Copiel, en Valencia, Ramón y Cajal 37 y en Yombay, fábrica y ventas, porque Copiel es tu segunda piel. Lleida, donde la nieve es Pirineo, naturaleza, esquí, el sentir es gastronomía, el arte es tradición, románico, pueblos con encanto, donde la nieve es termalismo, trekking, raquetas, BTT, rutas en familia. Ara Lleida, donde la nieve es más que nieve. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep, Fiat y Alfa en Torrent. ¡Nemetízate! Bordo, tu especialista en alimentos congelados. Si quieres calidad al mejor precio, esta semana en A Bordo te proponemos lomitos de salmón a 3,99€, canelones o lasaña a 1€. En A Bordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. De dilluns a divendres i de 11:30 a 1 de la matinada, el protagonista. El tenim a Esports 97 nit. Álvaro Negredo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a València. Muchísimas gracias. La notícia. Crec que tenim ja Carlos Fox. A veure si podem ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, sí, ja està. Ja és. Ja podem dir ja que és. Álvaro Negredo, 12:04 minuts, jugarà al València. Ja és, ja és, ja és. I la millor tertúlia. El comitè ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. I lo que dic és que... Jo crec que és un problema de falta de criteri, eh? O sigui, crec que el problema és que els aficionats no sabem realment per què sanciona, per què s'ha actuat d'ofici, per què no s'ha actuat d'ofici. En teoria, Paco... De dilluns a divendres i des de les 11:30 fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Ya están de rebajas en Dormitienda. Todos los colchones y bases al 50% y hasta el 60%. Descuentazos increíbles en almohadas. Y como siempre, en Dormitienda, con la mejor relación calidad-precio. Me voy corriendo a las rebajas de Dormitienda y a descansar. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Usías Mar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Valencia Abierta, con Ximo Rovira. Che, quina alegria que ens hem emportat este matí quan hem sabut que, a més, gràcies també a la intermediació del nostre diari, del diari Levante, pues, una dona en la que anem a parlar ara en seguida, Eli, Elisabet Ballester, ha recuperat 450 euros, però a banda d'això, i que és important i que ha sigut una gran alegria per a ella, ara volem tornar a contar-vos la història, en realitat que vos la conte ella, perquè és en estos dies en el que hi ha tanta... Estem parlant de l'escàndol del Palau de les Arts i de tanta corrupció i que, desgraciadament, així la nostra terra està donant una imatge, que és el que n'hi ha, perquè en realitat, en fi, mai Déu Senyor, per qui estaven governats. Pues esta història d'una dona honrada, honesta, que se troba uns diners en el supermercat i el que vol és tornar-los i que al final mireu com és la... no sé, com és la vida, no? I com són, en fi, com són les coses. Els diners han tornat a ella, perquè en realitat és la legítima propietària, perquè ho diu la llei. Com? A veure, que mos expliqui la història la mateixa Eli, que està amb nosaltres al telèfon. Hola, Eli, què tal? Hola, buenos días, Ximo, què tal? Ai, pues encantat de saludar-te. Hem vist les fotografies i el reportatge que ha fet Hortensia García en el diari. Te veiem, en fi, la mar de contenta, no?, per estos 400 euros que ha recuperat, no? No, bueno, todavía no me las han devuelto, ¿eh? El ayuntamiento aún se ha puesto en contacto conmigo. Ha sido los medios de información los que habéis puesto en contacto, pero lo que es el ayuntamiento de Valencia aún no ha dicho nada, ¿eh? Bueno, pero damos por, en fin, damos por hecho, ¿no?, ¿verdad? Que como éramos conscientes también que el ayuntamiento estaba intentando localizarte para devolverte el dinero, que ahora será todo mucho más fácil después del reportaje del diario y de haberte conocido también en la radio. Bueno, cuéntanos la historia, Eli. Nos vamos al año 2011, tú estabas en el súper y te encuentras el sobre con el dinero en el suelo. No sobre. Me encuentro el dinero en las cajas. Entonces resulta ser que, como delante de mí habían señoras, eran dos cajas. A la señora que está delante de mí le digo: oiga, señora, ¿se le ha caído algo? Dice: no, a mí no me ha caído nada. Y a la otra señora le pregunté: oiga, ¿le ha caído usted algo? Dice: no, a mí no me ha caído nada. Entonces la cajera, que me vio cacharme y coger, yo: oye, dámelo a mí. Yo me quedé así un poco cortada y digo: tómalo. Y digo: bueno, pero ¿qué vais a hacer con el dinero? Dice: no, dice, eso se queda aquí, pues si alguien viene a preguntar, para devolvérselo. Me pareció muy normal y muy lógico. Muy bien. Yo pago, me marcho a casa, por la tarde vuelvo y digo: oye, ¿ha venido alguien preguntando por ese dinero? Dice: no, aquí no ha venido nadie. Dice: no, pero tranquila, estoy aquí unos días, a ver, yo pues, como todos los días aquí a comprar, cada vez que yo iba, pues se lo preguntaba. Y al tercer o cuarto día, coge y le pregunto: oye, bueno, dice: no, aquí no viene nadie. Y digo: ¿y el dinero? ¿Qué pasa con ese dinero? No, ese dinero se lo quedó el supermercado, porque si alguna vez en caja hace falta dinero, lo ponemos de ahí. Y digo: no, señora. Y digo: el dinero me lo he encontrado yo. Y digo: si alguien se lo tiene que quedar, soy yo quien me hace más falta a mí que al supermercado. Y si no, si lo lleva a la policía, pues si alguien lo reclama, que la policía se lo entregue. Ah, tendré que hablar con el encargado. Digo: yo hablo con quien sea, que a mí, oye, no pasa nada. Claro. Hablé con el encargado y al día siguiente el encargado fue a la jefatura de la policía de aquí de Las Arenas y lo entregó. Y al mediodía me llamó la policía para que yo fuera a rectificar todo lo que yo había contado. Uh-huh. Y estoy hablando con ellos y me dijeron que, bueno, pues yo estaré aquí un año y medio o dos años hasta que salga en el botín oficial. Si no aparece nadie, se le va a devolver a usted. Y yo: pues muy bien. Pero usted, yo confiaba, creo, Elisabet, en que realmente ese dinero usted lo entrega allí en objetos perdidos y esto, que pasara el tiempo y nadie lo reclamara, porque claro, esto es en el año 2011, ¿no? Y estamos en el 15, sí. Ha pasado casi cuatro años, ¿no? Sí, exactamente, 3 años y medio. ¿Tenía usted esperanzas de que ese dinero pudiera volver a usted? No. Yo pasé el tiempo y ya lo di por perdido, y yo digo, yo sé que lo tiene la policía, y si alguien se ha encontrado o si ha vuelto por él, pues le haría más falta que a nosotros. Entonces yo ya lo di por perdido por completamente. Y el año pasado, en septiembre, me llamó un señor dándome mi nombre, mi teléfono, mis datos, y diciendo que había salido ya en el boletín oficial, que había pasado el tiempo, transcurrido el tiempo, y que no había aparecido nadie por ese dinero, y que me lo iban a devolver. Anda. Yo me quedé, digo, ya, pues una alegría, porque bueno. La verdad... Y la cuestión, ¿por qué el ayuntamiento todavía no le ha devuelto el dinero? ¿Que no estaba su dirección bien apuntada o había algún...? Yo no lo sé, pero la policía tenía mi número de carnet, tenía mi teléfono, mi dirección, porque yo vivo aquí 40 años, que estoy empadronada no de 2 días, sino ya son 40 años lo que vivo en esta casa. En la Malvarrosa, ¿no? Por lo que en sabemos. La Malvarrosa, exactamente. ¿No, muy bien. Bueno, cuando le llegue el dinero, aparte de hacer, imagino que harán una cenita, una comida en la familia, pero me han dicho que su nieta va a tener preferencia, ¿no? Hombre, si mi nieta, si Dios quiere, nacerá en abril. Ah, qué bien. No ha nacido todavía, nacerá, si Dios quiere, en abril. Y es preferencia para ella, porque justamente estábamos comentando con mi hijo pues el regalo que hay que hacer a la nieta. Y me dice, mamá, he visto la cuna, vale 300 euros. Y digo, nene, la mamá tanto no puede. Y mamá, tú tranquila, y me das lo que buenamente puedas, para ti es el regalo y yo lo que falta lo pongo a ti. Y digo, pues mira, muy bien, cariño. Y al día siguiente viene el mercantil levante diciéndome que me van a devolver el dinero. Y digo, pues mira, ya está, para mi nieta y mi hija se me casa en octubre, ya está, lo repartiremos entre las dos cosas más importantes de este año. ¿Le planta usted un beso a sus hijos, a la nieta cuando venga en abril? Sí, y sí. Esa cuna va a tener historia. La abuela le va a contar a su nieta... Hombre, ¿cómo se ha podido pagar, Y le digo una cosa a Eli, también va a ser un buen ejemplo para la nena, igual que lo ha sido también para todos, una muestra de que al final la honradez primero lo que hace es que, en fin, uno está... conforme y de acuerdo y en paz, sí, consigo mismo. Pero al final, no sé, la vida o no sé, esto te vuelve. Si uno hace el bien, al final acaba volviendo. Elizabeth. Sí, porque yo pensé que era, pues eso, como estamos tan cerca del banco, y pues alguna abuelita que ha ido a cobrar la pensión, y ha venido a comprar y ahí a pagarla que cayó el dinero. Yo lo que yo pensé, digo, pues mira, oye, igual como si me lo hubiera perdido yo, me hubieran gustado que me lo hubieran devuelto. Yo pensé, digo, pues oye, si vine a preguntarlo, es el dinero de la abuelita, porque es una pensión. Cuando le he comentado que eran 450, que es una mensualidad lo que se cobra. Entonces... Bueno, pasó el tiempo, ahora es suyo, legítimamente suyo, cuando le llegue, bueno, de su nieta, porque la cuna va a dar gloria a verla. Le mando un beso muy fuerte de parte de todos, Eli. Vale, muchas gracias, gracias, Timo. Por compartir su historia. Vale. Gracias. Muchas gracias. Valencia Abierta, la radio de la Tegua Terra. Noche del migdia, 54 minuts, així en la Tegua, des de la 97.7 en Valencia Abierta. Contactem ara en Daniel Ros, del sindicat Comissions Obreres, del comitè d'empresa del Palau de les Arts, on ahir se vivia realment una jornada tan... tensa d'una banda i que mostra una imatge realment lamentable, no? 4 furgons policials, us ho contàvem en directe ahir, i és una de les imatges deplorables, veritat, del dia. La policia rodejant l'edifici, regirant diverses instàncies del Palau de les Arts, perquè ja sabeu, ja aquesta denúncia de la Fiscalia Anticorrupció, i estan buscant informacions, indicis, proves al voltant de la presumpta actuació irregular de la intendente i d'algun altre directiu també del Palau de les Arts, que va ser detingut ahir, com és el que fora director financer Ernesto Moreno i la intendent Helga Schmidt. I per això volem parlar amb Daniel Ros, per a, en fi, que ens transmeta com estan els treballadors i quina és la situació avui després del dia tan lamentable que es va viure ahir. Hola, Daniel, què tal? Bon dia. Hola, què tal? Buenos días. Quin dia de tensió, no? I de vergonya, no? Que se va viure, sí, ahir, no? Un día un poco surrealista, la verdad. Empezó raro y bueno, ha acabado, parece ser, de madrugada cuando la policía ha abandonado las instalaciones. Y bueno, esta mañana ya parece ser que hemos recuperado un poco la normalidad. Bueno, ¿cuáles son los departamentos que se están investigando? Porque hay varios departamentos, por lo que sabemos, por los trabajos de los compañeros en Levante, en el diario, que se han precintado y que está investigando la policía, ¿no? Bueno, en un principio, ayer cuando entró la policía ya sabía bien dónde dirigirse, dónde iba. Y bueno, lo que en un principio clausuraron, las zonas que acotaron fueron las de económico-financiero, fue la de intendencia, el despacho del intendente, recursos humanos y oficina técnica. Esas fueron las zonas a las que nos permitió acceder a los trabajadores. Y bueno, la gente que normalmente está desarrollando su trabajo allí, bueno, pues les dijeron que tenían que salir y que no podían acceder a las mismas. La sensación, Daniel, es la que tú nos trasladabas. Los trabajadores os miráis unos a otros diciendo, pero que esto es surrealista, ¿no? Sí, esto, bueno, no puede ser verdad, ¿no? Esto es berlanguiano, que diríamos por aquí. Sí, eso es un poco surrealista. Empiezas a trabajar y bueno, te sacan de tu puesto de trabajo, entra la policía, pues eso, con sus chalecos y sus pistolas, y bueno, pues eso, no se podía trabajar, que tenían eso, una orden judicial y que venían a, bueno, pues eso, a recabar información de ordenadores, papeles y demás. Y bueno, también es verdad que se portaron ahí de una forma como queriendo no asustar a la gente, diciendo, bueno, esto es normal, lo bueno somos nosotros y venimos aquí a hacer nuestro trabajo, no hay ningún problema y ya está. Y bueno, pues de forma muy civilizada, la verdad es que estuvieron aquí y haciendo su trabajo, y bueno, esta mañana parece ser hemos vuelto más o menos a la normalidad. Bueno, lo que se busca pues es información sobre unos contratos que podrían ser irregulares, presuntamente, al ser también pues adjudicados a una empresa que estaría vinculada también la intendente. Esta es la investigación, claro, a raíz de una denuncia llamada Informe Diógenes, también de un trabajador precisamente de Les Arts. Se venía comentando, teníais vosotros indicios, había, digamos, mal ambiente entre vosotros, entre los trabajadores, con la directiva al respecto de que ¿os constaba o teníais sospechas de que podía haber alguna actuación de este tipo irregular, Daniel? A ver, precisamente por eso emitimos ayer un comunicado a los trabajadores queriendo desmarcarnos de toda esta situación. O sea, nosotros aquí venimos a hacer nuestro trabajo de la forma más profesional posible. Nosotros lo que queremos es que esta situación se resuelva, que la justicia intervenga y actúe como deba, que todo se resuelva lo más rápidamente posible y de la manera correcta que deba hacerse, y por nuestra parte es un poco más de lo mismo. Nosotros venimos aquí a darlo todo, a seguir siendo igual de profesionales que siempre y a trabajar en lo nuestro. Con respecto al resto de acciones, intervención, policía, contratos, eso trasciende un poco lo que para nosotros es nuestro trabajo, y lo que sí que esperamos es que la justicia actúe de la forma correcta y justa, valga la redundancia, y se resuelva todo de la mejor manera y lo antes posible. Bueno, hemos sabido que después de las dos detenciones ha quedado en libertad la intendente, pues la gran jefa, ¿verdad?, Helga Schmidt, del complejo del Palau de Les Arts, aunque se le ha retirado el pasaporte y, en fin, tiene que presentarse también en sede judicial cada cierto tiempo mientras dure la investigación. Y lo que se sabe también, lo comentábamos ayer en el programa, es que ha sido apartada de sus responsabilidades por parte del Consejo. Hubo una, no sé si se recibió a través del correo o hizo la propia Helga Schmidt un comunicado, reunió a los trabajadores del Palau de Les Arts, Daniel, para comentaros que, bueno, se declaraba completamente inocente de las informaciones que aparecieron la semana pasada sobre las dudas sobre, en fin, o posibles irregularidades en su gestión. ¿Nos dijo algo? A ver, tiempo A, quiero decir, no recuerdo si hará una semana, 10 días aprox, cuando salió información sobre ella, creo que recordar, en el periódico El Mundo. Sí que redactó un mail que nos lo enviaron por ofimática, por correo interno a todos los trabajadores, diciéndonos que bueno, ella lo que iba a hacer era defender su honorabilidad, su profesionalidad, y que emprendería acciones legales contra quien lo habría difamado. Y bueno, esa es la información que nos llegó a nosotros en su día, que ella nos hizo llegar, y ya te digo, vía mail. En ningún momento ha reunido a los trabajadores, ha dado ninguna explicación. con la intendente no hemos tenido ningún contacto con respecto a todo este asunto. Con quien sí hemos hablado, que hablamos ayer, es con el director administrativo del Palau, el señor Potenciano, y bueno, nos comunicó que bueno, que todo iba a transcurrir con el máximo de normalidad posible, que las áreas que no habían sido afectadas iban a continuar trabajando, o sea, técnica y artístico, en el día de ayer, y hoy ya nos ha notificado también vía mail y en una reunión con algunos de nosotros que efectivamente, como la policía ya había acabado de realizar su trabajo, todo el complejo iba a poder seguir funcionando y demás. Que a nivel práctico, con respecto a firmas y demás que necesitásemos del intendente, resolverían el asunto con la firma mancomunada que se tiene con la secretaria autonómica y con él mismo, y en principio trataríamos de seguir el máximo posible con la normalidad de funcionamiento. En fin, es verdad, ¿no? Qué tensión y qué tristeza. Cuatro furgones policiales, insistimos. Estamos hablando de una quincena de agentes de la unidad de delitos económicos. La detención de la intendente Helga Schmidt y del que fuera director financiero del Coliseo. En fin, no me atrevo a valorar qué es lo que ocurre, pero una actuación así del juez, en fin, convendría que, ¿no? Algo debo haber, porque no se monta un operativo de estas características si no hay nada. Ya veremos qué es lo que ocurre. Y desde aquí, Daniel, por supuesto, un abrazo para los trabajadores, desde luego, que sois los primeros que estáis sufriendo la tensión de esta situación, y, por supuesto, también que se depuren las responsabilidades. Muchas gracias por atendernos. Daniel Ross, venga, gracias. Muchas gracias. Comité de Empresa de Comisiones Obreres en el Palau de les Arts. La 1 y 2, información a la 97.7. Servicios informativos. Bon dia, César Molins. Hola, Ximo, què tal? Bon dia. Bueno, pues en la actualitat continuem parlant del que estàvem xerrant en este representant del comitè d'empresa del Palau de les Arts, i és el fet de que Helga Schmidt ha quedat en llibertat després d'acollir-se al seu dret a no declarar. Se li ha retirat el passaport, ha de presentar-se en seu judicial. Mm-hmm. I el tema del Palau de les Arts, que, en fi, continua acaparant la informació. Ha hagut reaccions, també, durant el llarg del matí a aquesta detenció i a la investigació policial que està portant el jutge. Aquest matí ha comparegut també el delegat del govern de la comunitat, Serafín Castellano. Ha confirmat, per una banda, Ximo, que ningú dels dos detinguts, ni Helga Schmidt ni Ernesto Moreno, han passat la nit en dependències policials. Ha confirmat que han passat a disposició judicial, però que han quedat en llibertat. Serafín Castellano desconeix els càrrecs que a hores d'ara se'ls atribueixen tant a la fins ara intendente del Palau dels Arts, Helga Schmidt, com a l'exdirector financer del Coliseu Valencià, Ernesto Moreno. Ara bé, segons apunta també avui el diari Levante, el Mercantil Valenciano, els dos estan imputats pel malversació de cabdals públics i per blanqueig de capitals. I tot això ve arran d'una investigació que es va obrir partint de l'informe de la intervenció de la Generalitat 2013, que al mateix temps arranca d'una denúncia d'un treballador del Palau de les Arts, Reina Sofia de València. Crida l'atenció a l'apartat blanqueig de capitals. Com que s'estaven buscant contractes amb possibles incompatibilitats amb una empresa que gestionava patrocinis, pel que també he llegit avui en el diari Levante, pues malversació de cabals públics, pues sí, pues entra dins de lo raonable que poguera ser el càrrec que està investigant el jutge, i en tota la presumpció d'innocència, per descomptat, vaig a per davant. Però crida l'atenció que siguin imputats també per blanqueig de capitals. Bueno, pues, ben pendents estarem. Aquesta informació exclusiva del diari Levante, el Mercantil Valenciano. Com ja t'he dit, segons les fonts oficials, el delegat del govern se batia a dir que desconeix els càrrecs que se'ls atribueixen als dos. Més coses. L'abogacia de l'Estat demana 60 anys i 8 mesos de càrcel per al que fora tesorer del PP, Luis Bárcenas. Sí, una petició que està vinculada als fets de la primera època del cas Gürtel, és a dir, de l'any 99 a 2005. A més, al igual que la Fiscalia Anticorrupció, l'Advocacia de l'Estat dona per acreditada l'existència d'una caixa, d'una comptabilitat paral·lela, una caixa B, formada per fons que no es van declarar a Hisenda entre l'any 90 i l'any 2008. L'advocacia de l'Estat també demana 4 anys i 2 mesos de càrcel per a la dona de Bárcenas, Rosalía Iglesias. I l'oposició critica en les Corts Valencianes l'augment de la publicitat institucional. Sí, denuncien en aquest sentit que el pressupost s'ha incrementat en més d'un 80%. La portaveu de la Junta de Compromís ha dit este matí, Mònica Oltra, que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, està pagant-se la campanya electoral amb diners públics, amb més de la publicitat institucional. En aquest sentit, Oltra ha fet referència a una espècie de cas Gürtel, però legal. En canvi, des del govern valencià, el vicepresident del Consell i titular de presidència, José Iscar, ha dit que no s'ha produït cap increment, sinó que s'ha fet a sigut centralitzar el que antes estava, diguem, en diverses unitats administratives. I Comissions Obreres acusa a Benestar Social de desatendre les seues residències de la tercera edat. Aquesta acusació ve arran d'una denúncia que diu que gran quantitat dels centres estan sofrint una baixada de preus. Segons el sindicat, això perjudica el funcionament d'eixes residències de la tercera edat i a Xui del Comissions Obreres, la baixada de preu posa en risc la qualitat assistencial, també, però també el sou dels treballadors. I anem a la informació de l'horari. Pugen una miqueta les temperatures màximes, encara que està fent la geloreta, la que toca, 21 de gener, no? I a primera hora del matí és quan més nota, no? Tires a arrencar el cotxe i potser inclús falla. Però en les hores centrals del dia estarem al voltant dels 14 graus, així a la capital del Turia, a València, Ximo, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Les mínimes es mantenen iguals, les màximes avui i demà tendeixen a anar pujant un poquetet, entre 1 i 3 graus. Un dia que, en principi, la primera meitat de la jornada cel ras, però atenció perquè a partir de la vesprada va anar creixent núvols, hasta cobrir tot el cel de la Comunitat Valenciana, sobretot al nord de la província de Castelló, allí podia produir una pluixeta, serà de neu per damunt dels 800 graus. El vent segueix bufant de ponent, de fluix moderat, però en ratxes fortes a l'interior. Tornem a escoltar a César Molins amb més notícies a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César. Adéu, Ximo, adéu. L'actualitat més futbolera i més dicharachera, sí, com sempre, en València Abierta, ara després de les notícies, la 1:08, este tram del programa fins a la 1:30, pam més, pam menys, ocupem-nos de l'actualitat del València. Partidàs en Mestalla, és que tenim moltes ganes el diumenge d'enfrontar-nos al Sevilla. Bon rotllo amb el Sevilla, animem a l'equip, però en fi, no entrem en més històries. El partit realment, en fi, ja dic que li tenim molta, molta gana, i per a, en fi, comentar la prèvia, deixem partidàs del diumenge a Mestalla, i per a comentar l'actualitat valencianística en general, avui hem de notificar al personal que causa baixa el Conde de las Villas. El señor Conde no es que se esconda, es que el Tito Bau está aquejado por una legión de bacilococos. L'han tombat. Un virus s'ha fet en ell, l'ha tombat i està en el lecho del dolor. Des d'aquí, don Vicente, sí que pese a la gripe está escuchándonos fielmente y tomando buena nota. Le mandamos desde aquí hasta el lecho de su dolor una cordial saludo i nostra solidaritat. Però demà fes el favor d'estar així, per l'amor de Déu, que mos fas un forat molt gran. Gràcies a que per a contar l'actualitat del València contem en el guitarrista principal de la molt afamada banda del Puig, Dios és negre, i també redactor en cap, ell. I quin cap de Superdeporte. Carlos Bosch, yeah. Bon dia, yeah. He de dir que és Déu és negre, era en valencià. Ah, jo pensava que era Déu és negre. Déu és negre. Déu és negre. Fenomenal, molt bé. Bueno, parlant... Un ejército de bacilococos ha podido combar, no sé la edat. L'ha tombat. Home, no és un xiquet. No és un xiquet. Però està fort com un roble. Tu el veus i té aquesta apariència un poc... No és l'edat. Bueno, has dudado las dos veces. Algo, has dudado las dos veces, Chimo. Algo tendrá que ver, no es un chiquillo, no es un chiquillo, pero escolta, tú tampoco eres un chiquet, que eso de Dios es negra, de buen negra, eso de quina... fa més de 20 anys, imagina. Del segle passat. L'altre dia, aclarim esta groma, si de cas al personal, estava la quadrilla de la pulqueria per a si... I Pancho, el guitarrista de la pulqueria. No sabia que compartís amb Pancho eixa... En fi, eixa banda seminal, perquè va ser una banda seminal. Ja te dic. En tots els sentits, seminal. I, pues, en companyia de Carlos i de Salva Folgado, que estan a l'entreno de Sicons allí en Paterna. I, Zorro. Què passa, com esteu? Què passa, xaval? Com va la marxa? Què li passava, o? Que està major, però diu Chivo que és un exèrcit de vacilococos. Ha volcat. No pot aguantar la pressió d'estat per la nit en tertulia, eh? És que lo primer que he pensat és això. Este matí veig el WhatsApp i a nit estigui així, en este estudi. Va ser massa per a ell, eh? En esport 97 nit i este matí ja no podia. L'heu volcat. És que li apretarem molt. Salva i Manolo. Que fluixetes. El Calvo i el Zorro a nit li apretarem molt, Ximo. Li apreteu massa, Salva. Què va? Font tan tensa la cosa? Sí. Ja m'estranya. Què va? Ja m'estranya, sí. Bon rotllo total. Però sí, no està per a velar. La veritat és que, a veure, no és un xiquillo. No està per a velar. Igual ha acumulat moltes hores de vol i ha volcat. En fi, des d'ací fem arribar al lecho del dolor el nostre mas... sentido pésame, no, per l'amor de Déu. Frena, Chimo, no, frena. Fes el favor de frenar. Muestra de afecto, collons, que no. O com es diga. Això, com es diga. Bueno, primer anem en el peix fresc i després anem comentant un poquet la portada de Superdeporte. Se veu a un Enzo, ja comentàvem lo de l'Instituto del Pie, segues declaracions, en fi, una miqueta com va el tema, fitxajes i vaina, però anem en el peix fresc. Què n'hi ha del dia, Salva? El dia hi ha que avui el València treballa en doble sessió, que este matí ho ha fet, que en uno, com és habitual sempre que hi ha doble sessió, per alguna forma pues, carrega de piles dels futbolistes, els fa treballar de valent, perquè hi ha hagut sessió prèvia en el gimnàs, de vora 45 minuts, i després mitja hora sobre la brossa. Els futbolistes han quedat també a la silla Paterna, ara la majoria peguen a fugir i després han de tornar perquè a les 4 arrencarà la sessió vespertina. I en quant a provatures, no hi ha hagut res que ens indique què va ocórrer este cap de setmana. Encara que sí és cert que no ha dividit a futbolistes d'atac i a futbolistes de defensa. Entre els futbolistes que atacaven estaven Gallà i Cancelo, lo que podria donar-nos a entendre, per lo que tots ja barruntàvem, que evidentment Gallà anava a estar com a carriler en banda esquerra, però que Cancelo pues anava a estar en banda dreta, i que entre futbolistes que defensaven, pues per exemple estava Javi Fuego i no estava Enzo, lo que no sé si voldria dir que Fuego va ser el mig centre defensiu davant del Sevilla i que van haver canvis en respecte a la resta d'acompanyants, que podia caure André, que podia caure Parejo o que podria caure fins i tot Enzo. És l'única explicació de la prova d'este matí, si volem ja anticipar algo que puga ocórrer davant el Sevilla. Esperarem a veure què ocorre esta vesprada, on bueno, pues, suposa que la sessió serà ja més tàctica i serà tota amb pilota, i a veure què és el que ocorre pues, fonamentalment després demà i després demà. Però bueno, este matí queda l'atenció, la divisió de plantilla, Fuego entre els defenses i Enzo entre els ofensius, però sí vol dir algo. ¿Tú lo interpretas de alguna manera, Carlos? Estaba pegando y voltes mientras escoltaba a Salvo, no sé, pero pega exactamente en la interpretación ahora mateix, y sin en rollo atraco, no sabría decirte, pero bueno, yo sí que siempre he pensado, porque así me han dicho que el entrenador contempla a Enzo com el substitut de Javi Fuego, pero cuando estiga, si es que vol jugar en algún partido en un miscentre defensivo, que ja l'ha posat alguna vegada. No sé si és que contempla a Javi Fuego com a un tercer central, que també ho ha fet en algunes situacions, en alguns partits, quan l'equip s'obri més i a l'hora de traure el valor, Javi Fuego ha curat i s'ha ficat entre dos defensors centrals. La temporada passada. No, Carlos, però mira, lo que fa habitualment és que el mitjant defensiu sempre treballa en la formació de defensiva. Sigue en el central o sigue a línia de 4. Claro, a mi lo que me crida l'atenció és que, perquè jo pense que davant del Sevilla Enzo va ser el mig centre defensiu, que avui, per exemple, pues en zona treballa ja Mel Central, sinó que treballa Javi Fuego. Però bueno, també te dic que és molt prompte. Estan les pistes seran esta vesprada. Les pistes seran esta vesprada. Avui ha sigut una cosa més física. Avui esta vesprada segur que ja prova algo de cara al partit de diumenge. Que té molts dies encara, ojo, Es dime que ese partit és diumenge, Sí, no, desgraciadament la setmana per a València... És llarguíssima. Perquè no... Però estan per allí avui Amadeo Salvo, Rufete i... Sí, ha vingut este matí a primera hora. Amadeo Salvo s'ha reunit amb Rufete. Després ha necessitat prendre un cafè així a la cafeteria de la ciutat esportiva de Paterna, en companyia del director de comunicació de Damià Vidagany. I bueno, jo he també la web de Super i en algun altre mitjà de comunicació algo que ja se va contar en la jornada d'ahir, i és que sembla i Carlos també tindrà més informació al respecte, que el València el que està tractant és d'acotar per la presència de representants en les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, i de tractar d'impedir que futbolistes menors d'una determinada edat pues, comencen a tindre representant, o que acudisquen així a Paterna amb els representants a negociar qualsevol tipus de contracte o de situació per a futbolistes. No sé si va poder ser possible, crec que és una situació molt, molt complicada, però bueno, sembla que la visita del president d'este matí a Paterna, pues d'alguna forma, perquè no han pogut reunir-se amb l'uno que estava treballant, i després, bueno, pues se n'han anat molt prompte, sembla que respon a esta situació. Ahir ja n'hi hagué de desplar, crec que va ser una reunió en els pares d'un equip de l'escola, per, m'imagino que se faran tots, per explicar-vos esta situació. Legalment no pots obligar a ningú a que no tinga representant, a ningú futbolista, encara que siga menor, de 16 anys, però m'imagino que és una proposta que fa el València, perquè no vol que els futbolistes menors de 16 anys tinguin representant. El València, diguem-ne, que ha detectat que n'hi ha vegades que les guerres entre els representants per captar un futbolista acaben d'alguna manera afectant al no sé si al rendiment del jugador, però acaben afectant al club, i creu que no és el millor per als seus interessos. Insistisc, és el que vol implantar el València. Ahir hi hagué una reunió d'estar en Rufete i Salvo, i avui estan Rufete i Salvo en Paterna reunits en una altra persona important en l'organigrama de l'acadèmia, de la cantera del València, i ja és una entre altres mesures que volen fer. Ja recentment, Salva, si recordes, per allà on està l'edifici de l'acadèmia que dona pas als camps de futbol xicoté, de futbol 8, ja és, ara és futbol 8, ahir n'hi ha una porta que impedeix el pas, i això, i aquesta porta està posada també pels representants. Vull dir, jo no estic senyalant els representants, jo conté el que està passant, ¿vale? Això és la intenció del València, és, diguem-ne, tindre això més acotat i més controlat. Si és de veres, i això Salva ho sap, i tot el món que es dedica al periodisme esportiu en València ho sap, que hi ha verdaderes guerres per captar a les futures promeses, però verdaderes guerres. Ha passat en el València i passarà, m'imagino, que en el Barça, en el Real Madrid, en equips grans. Jo sé que futbolistes han canviat de representant perquè tal representant li ha pagat un cotxe. I no perquè tal representant ha deixat de caure en gràcia en el club. Qualsevol situació val, Ximo. Bueno, pues anem a veure. Per a, sí, pareix raonable, pareix una decisió fi. No, una decisió fi. Altre exemple, que recordo jo. Un futbolista, vas a ficar un exemple, que viu, imagina't en Toledo, i els pares no tenen possibilitats econòmiques, pues se'n va un representant que es paga els viatges als pares. Sí, no, qualsevol situació, si jo renyit en tu, pues a lo millor ara me convé anar en un altre perquè tu has renyit en mi. És que qualsevol situació pot provocar que un futbolista canvi de representant, he de recordar que un futbolista firma un contracte en un representant cada 2 anys. Ojo, n'hi ha representants que no duen firma, però per exemple, Paco Alcácer i Toldrà, per donar un exemple, ell, Alcácer firma un contracte en Toldrà Consulting per 2 anys. André Gómez firma un contracte en Jorge Méndez per 2 anys. Entonces, quan se van complint... Comencen els moviments i els nervis, etc. Bueno, més enllà diguem-ne que és inevitable en primera divisió, però... censura i tal, bueno, pareix que és una mesura raonable. Ja que estem parlant de representants i que el mercat, en fi, se tanca el dia 31, que queden 10 dies, que ja anuncià després de la roda de premsa del partit de dissabte en 1 que anaven a passar coses esta setmana, estem a dimecres, no passen coses, l'ITV Julián Montoro diu, calma, no està passant res, però passarà perquè l'operació Renove està en marxa. Però està molt aquietat tot, no? No se menegen, no, no se menegen noms, no, no. Està portant-se tot en una discreció sí, suma, no? El València està treballant perquè Nuno tinga lo que demana. L'entrenador demana futbolistes de banda i jo estic convençut que els tindrà. De moment no han avançat massa, eh? Queda temps, i Rufet ja els últims 2-3 dies del mercat d'hivern de l'any passat ja es feu una revolució que es va deixar a tots bocabadats, per dir d'alguna manera, i jo espero que els últims dies seran igual, eh? Bueno. Qualsevol futbolista que no t'esperes, igual, ix, que o no... t'arriba a última hora Sendero, saps? Com, bueno, com l'any passat. Si té que vindre un Sendero, que no ve. Ara, si té que vindre un Keita, vamos, a on n'hi ha, sí, que, sí. A on n'hi ha que raspar. Podem esperar qualsevol cosa, eh? Podem esperar qualsevol cosa. Bueno, avui, més apunteu el nom d'este xiquet, de Marco Rocha, d'este xicó, o sea, brasilero. Este lateral seria per l'any que ve. Uno més. Ah, estem parlant de planter de fitxatges joves per el pròxim. Este és un futbolista que el València li agrada fa temps, però el València no pot arribar a ell. Ara l'ha comprat Jorge Méndez a través de Deco, que Deco és exfutbolista d'Oporto i del Barça, perdó, que ha treballat per a Méndez, que quan Peter Lim se va reunir en el Lisboa per a fitxatge d'Enzo Pérez, n'hi ha eixia Peter Lim en una foto en Deco. Bueno, pues este futbolista l'ha comprat Jorge Méndez a través de Deco, que Deco són los ojos de Méndez en Brasil, ¿vale? Y el col·locarà en Europa. Méndez va a col·locar un futbolista brasileño en Europa? Tres clubs. Tots els clubs poden ser, però n'hi ha tres que poden ser més, que són València, Oporto i Benfica. De fet, si va al Benfica, igual a sis mesos ve així. Està resultant el Benfica, sí, un club germà, no? Agermanat en el València li agrada. Via Méndez, no? Sí, ixe jugador al València li agrada. Pot acabar en el València la temporada que ve? N'hi ha que distinguir, n'hi ha que fer una matització. El València lo normal és que renove a Barragán i que per l'any que ve ha de fitxar un lateral dret. Jo fitxaria un lateral dret millor que Barragán, sí, però també depèn de què va fer Cancelo, perquè per exemple, si Cancelo s'agarra... Ara va i explota el xicón. Oiga, l'altre dia xuga bé. Va fer un partidàs, sí. Un partidàs. Si Cancelo explota, ese xugador està cedit pel Benfica i Peter Lim té l'opció de fitxar-lo. Si Cancelo d'ací allà s'agarra, bueno, pues a mi me convé més Cancelo. Ja és una decisió esportiva, no sé. Però no és el perfil... Són variables. Correcte. I situacions que estan en la taula, eh? Vale. Però un xicón jove per adaptar-se no sembla que sigui el perfil d'un fitxatge d'hivern, no, no. Perquè el que vinga té que no, ser no, però adaptació Marco ràpida... Marco Rocha té 26 anys. I que sume. Ah, doncs no és ningú xiquillo. No, però estem parlant... Això seria un futbolista per l'any que ve. Vale. Per al mercat d'hivern no va vindre un lateral dret. Perquè Barragán només té 3 setmanes de lesió. Este està obsessionat en un punta. Bueno, en un jugador de banda. No diu si punta o no punta, claro, però no té un jugador de banda. Específicament un lateral dret. Jo, si Barragán haguera tingut una lesió més llarga, segurament. Però bueno, està obsessionat. No, ha repetit en roda de premsa diverses vegades que necessita un punta, i és evident que el necessita per l'absència de Febulí en la Copa Africana. I per que el jo tema crec que de la, pot anar més per ahí l'assumpte. Un jugador de banda però insistiu, un tio de dalt. Bueno, no, poc de fitxatges se parla per ahí, entre els companys no s'espigola, no, tu no eres d'especular molt, no? No gens, Salvador. No, però a més jo crec que el fet de que no se parle massa, no se faça massa soroll, jo crec que indica tot el contrari, no que no se vaig a firmar, sinó que probablement dins de la línia de discreció que porta el... Claro. El València probablement sí que se va a fitxar. A veure si estic d'acord. Vull dir, si tenim en compte el que va ocórrer no ja la temporada passada, sinó les últimes campanyes, no sols així, o la situació econòmica i institucional era ben diferent a l'actual, en tots els clubs, Ximo, independentment de com es troben, últimament se firma a finals, pràcticament quan està a punt de tancar-se el ja, però és que el dissabte en uno va dir esta setmana l'estructura no sé què. L'enèsima patinada en roda de premsa de Nuno. Sí, que se calfa el morro, l'entrenador se calfa el morro. Però és que el que es comentava antes, un entrenador que ha renovat en altres temporades més, que collons, que te quemen... Guanya un partit, que... saca pecho i fa estes coses, és lo que hay, sí. Bueno, tu vas veure una foto que rodava Sí, pero... que este matí me estaba en Twitter de Nuno y Méndez. Sí, sí, la presentación o en un acte, no sé, un acte de un llibre que se diu la clave Méndez. Tu con la intérpretes, més enllà de la magnífica relació que evidencia esta fotografia. No, que me pareix normal, la interprete con que Nuno evidentment està molt fort així en el club i se pot permetre, altra cosa és que estiguen d'acord, no? Jo no estic d'acord en les seues formes, però se pot permetre, pues a voltes, pegar un arre com el que pega l'altre dia en... No, és producte de que darrere sap que està molt, molt ferm i que té tota la confiança, no? Ja però una repensant en Rufete... Si l'entrenador demana futbolistes, ho fas a pública o internament, el club, si pot, ha de dur-li futbolistes. L'entrenador con Jukic, que traga en tot, a mi no m'agrada. Rafa Benítez muntava un Cañareca 2x3, eh? L'entrenador ha de ser exigent, eh? Però això no pareix un entrenador que depenga de l'última hora que li porta Rufete de lo que està fent i lo que està desfent. Un tio que té contacte directe, el telèfon mòbil, el Skype i el telèfon de la dona de Jorge Méndez, i sabrà lo que està manejant Jorge Méndez per al València, que a l'IM li diu Peter, com tu li saps, enano, Peter? I que és un tio que està molt fort en el club i que si diu que esta setmana passen coses, tot el món diu, per segur que esta setmana van a passar pues coses. No passa. Bueno, el tema de mecres si no passen. Pues macho, ja, passa. Però és tema dimecres, eh? Ui, tema dimecres, perquè... És que crec que quan ell ho diu és perquè sap, Ximo, que van a ocórrer coses. I probablement ocorrien. Igual que quan va dir lo de la bomba l'altre dia en la prèvia de lo de... Jo és que crec que el veig tan ferm i tan convençut i tan fort que quan diu això, perquè ell és conscient ja de lo que va a ocórrer. No és que estiga demanant, accelereu. No és que ell sap que esta semana probablement ese tema s'accelere. I després li donen... Perquè molt de volta s'equivoca en el seu discurs. Li donen l'Òscar al millor entrenador de la Lliga de desembre, se'n ve amunt, i Marcelino diu que això és un xanxullo i una filfa. Marcelino, el que té que fer és informar-se. Tu has escrit en la conta i li has pegat un bon palo a Marcelino. Jo, a la Marcelino? Contra de Super. No, una miqueta, no? No, li has pegat un... No, Marcelino, el que té que fer és informar-se. El que té que fer és informar-se. Li han calfat el morro i l'han fet el ridícul. Perquè no li han llevat el premi a Marcelino per donar-lo a Nuno, que s'informe el senyor entrenador de Villarreal. No li han llevat el premi a Marcelino per donar-lo a Nuno. Tu saps que me dona igual a qui donen el premi, Sí, perquè és un premi, és una realitat. Però és que no és realitat el que diu. I la Liga de Futbol és un cachondeo, bueno, i quan canviaran el partit del València fastidiant, per no dir una paraula forta a aquestes hores, als aficionats del València, i és que Marcelino a dir la Liga de Futbol és un cachondeo. Marcelino va a la de ell, està clar, i defensa-lo... Bueno, pues jo defenc als aficionats del València que se queden en baix taula per culpa d'això. Correcte, i la revanxa exemplar que Enzo comentava, que ell també té el seu pic en el Sevilla, perquè va perdre la final de Torino, destaqueu en la portada de Super, i jo estava en salva, més enllà de que avui no és un dia de que les provatures pugues extraure una alineació titular... Enzo té que jugar contra el Sevilla. No me digues que va a jugar Javi Fuego. Si se gasten 25 millones de euros y no juega contra el Sevilla, pae, vámonos. Que jugar Enzo. Bueno, Gallà y Cancel López laterals, no se pot inferir si va a jugar en dos o tres centrals. Tres. Això ho tens clar? Sí, jo a mi no me mola. Claríssim. A mi lo de tres centrals no me mola. Però bueno. Claríssim. Sí? T'es tan clar? Sí. Quan té futbolistes per a jugar i aquest sistema l'ha gastat. Quan l'ha canviat, és quan els ha tingut. I ara els té. A no ser, Salva, que diguem que té dubtes en ficar a Cancelo. Però bueno, si al final, si tu tens dos laterals, no perquè més. No comptes en Joao Pereira, per lo que siga, no s'entra en aquest debat. Tens dos laterals, uno se selecciona tres setmanes, fiques al que està de segon i xua bé, pues a jugar el de segundo. És lo que tengo, no? Té l'opció de Rodrigo per banda dreta, no? També, però bueno. De carrilero també. Jo crec que Rodrigo ha de xuar davanter. I si ha de descansar Paco o Negredo, pues que descansen. Rodrigo està millor que els altres dos. A xugar Rodrigo. Ara està més en forma, efectivament. Pues a xugar Rodrigo, Ximo. No és el problema. Ni antes, sí, davanters, si xuguen dos. Perquè se guanyen els cacaus. I que s'espavila el meu Paquita. Claro. Que s'espavila, que li menjaran la tostadeta. Però no és el problema. Molt bé, Salva. Jo el veig. Un abraçot. Gràcies, bonico. Vinga, adéu. Adéu. Maestro, levántese de la cama ya. Esto es un mensaje para el tío Tito Bau, que estará escoltamos con mucho cariño y devoción. Cuídese. Au, au. We'll be right back.

tirar per terra esta imatge del Palau de la Reina Sofia rodejada per la policia, furgons policials regirant dins, la intendent, la gran jefa del Palau de la Helga, Frau Helga Schmidt, detinguda, el que fora director financer també detingut, che, altra volta, i a més en un, relacionat en un art com és la música tan vinculat, no, a la, a l'ADN de la Comunitat Valenciana. Che, però va, anem a pegar-li la volta a això, anem a contar històries que siguin positives de gent de casa que està fent coses xules i bueno, traslladant que hi ha talent suficient en la nostra terra, va avorrir. Que falten tal volta són oportunitats. I quan no n'hi ha oportunitats, ells, els protagonistes de la nostra següent història, se la busquen. I se la busquen a un nivell extraordinari. Estem parlant d'una empresa d'animació que fa, bueno, fa meravelles, la veritat, perquè tenen un talent extraordinari i que estan col·laborant en empreses grosses, però tipus Disney, d'un nivellón que lo flipas, fent un llargmetratge que jo estic convençut que va ser una, va ser un pelotazo. Hem vist només el trosset que ells tenen penjat així en internet, una mostreta, allò que diuen ells en el seu llenguatge, un teaser, i bueno, la pel·lícula va ser una passada. Estan fent-la així en casa, en Paterna, dibuixants i gent en talent de la caricatura i de l'animació, on la nostra Comunitat Valenciana té una llarguíssima tradició. Ja sí, en Paterna estan fent una pel·lícula, ja, de Disney, una passada. El trosset de la pel·lícula està en anglès, però, en fi, vos l'anem a passar i ara vos contarem de què van los dibujillos. What was that on? Are you all right? No, no, I'm fine, I'm out! Es que claro, si no en inglés y sin saber dibujar, bueno, ya sabes que no es gracia, Joaquín. No, no es gracia. Bueno, ahora yo, la escena es, resulta que es una, en un garage pasa una cosa que ahora no sé si se puede contar o no, y resulta que unas personas humanas se transformen en animales, en una jirafa. Y claro, imagínate una jirafa, claro, la que puede montar en un garage y un osito panda. I això, la pel·li se diu, o se dirà, no sé si és el títol definitiu, Animal Crackers, i ja estan fent-la, però a un nivellón, eh? Ja que estan fent-la així, així en casa, ahí en Paterna, responsables de la quadrilla, que ne són molts que estan treballant en aquesta pel·lícula, ens acompanyen, que són Jaime Maestro. Què tal, Jaime? Hola, com bon estàs? Dia. Muy bien, muy bien. Orgullós guanyador d'un Goya, entre altres coses, sí, i ja sí, en una trajectòria a les seues esquenes molt important. I la productora Natalí Martínez. Què tal, Natalí? Molt bé, bon dia. Que bo. Sí, que sí. Bé. Així fent en casa projectes tan bonicos, tan xulos, en l'audiovisual que tan castigat està. En fi, enhorabona, sí, no? Podeu sentir-vos orgullosos del projecte, no? I tant, i tant. Ens ha costat molt, però jo crec que replegant les teves paraules que ho dius fa un minut, hi ha molt de talent a la terra i jo crec, bueno, Jaime ha tingut sempre una obsessió personal per portar un projecte gran així a casa, ell ha tingut moltes oportunitats d'anar fora, ho diré jo perquè ell és massa tímid per a dir-se o a dir-me de la mateixa. Volia fixar-lo a la Disney. Sí, sí, però, sí, però, ha tingut moltes ofertes, però ell sempre ha volgut fer el procés contrari, és a dir, treballar amb el talent de casa, portar el treball a casa i fer cada volta més indústria, que tots sabem que per a que això prospere, pues em fa falta treball per a que la gent vagi prosperant i especialitzant-se. Com i mola. Pescar a la gent de fora que està fora, que això és un projecte també que tenim poc a poc d'anar portant-nos a anar casa. Portant gent que se n'ha anat, sí, fora, sí, i rescatant-la, sí, sí, sí, perquè n'hi ha molt de talent en l'animació, efectivament, i bueno, i en este projecte que aneu a donar faena pel que he llegit a més de 80 o tal volta 100 persones. Sí, jo crec que serem 100, si no per ahí. Sí, un 100, un 100 en el total de la producció ara mateix. Així en València, però allà en Estats Units, sí, només l'equip d'ací, eh? Jo crec que en el pic més gros de producció serem uns 80 al mateix temps treballant, al llarg de la producció serem un 100 en total, i ara ja n'hi som 50, que déu-n'hi-do, ja som uns quants. Che, i estan impactant en el Pac Tecnològic i va participar posant les veus de la pel·lícula, però que ens donem una, sí, idea. Després el que passa que quan el doblatge així en Espanya, pues igual, si en Estats Units és, que ja està confirmat, si Sylvester Stallone, pues yo qué sé, pues así en España no sé quién podría ser el Sylvester, no, Stallone, por, no sé, quién no actor podría nada, ser en Cano. En Cano, no sé, pero bueno, ofertes también. Acepten, no sé, ofertes. Danny DeVito, quién puede ser el nuestro Danny DeVito, es que, no sé, algún actor ahí sin a cómic, no sé, no cae cara. Ian McKellen, bueno, són els que de moment està o està en tractes de ser fitxats per a posar les veus, i estan fitxats, de Animal Crackers. Sí, que tenim a Gandalf ahí en la pel·lícula, sí, sí. I Gandalf, Ian McKellen. McKellen. Gandalf, sí, sí, sí. Que passada. Bueno, per tant, així en Espanya, ja sabem qui serà, el doblador, aquest extraordinari doblador que posa la veu de Gandalf i d'aquest altre actor Morgan negre, Morgan Freeman. Sí, sí, sí. Espectacular. Espectacular, això me comparla. Che, i com sorgeix aquest projecte, aquest Animal Crackers? Perquè esteu treballant, diguem, en comandeta en la indústria americana, sí, connectats, sí, per Skype. Tot esteu fent una pel·li, che, planetària, així en paterna, tu. Conteu-vos, com sorgeix? Ara, Jaime, com va començar la història, però nosaltres ara, perquè es feu una idea, treballem 6 usos horaris diferents. Tenim 6 rellotges ahí en la sala gran, i cada un, hi ha 2 zones horàries en Estats Units, una en Anglaterra, n'hi ha una també a Beijing, a Xina, i n'hi ha una altra a Austràlia, que són les que més tenim gap de temps. El delay en els australians és el més raro, no? I, bueno, sí, sí, és un mal de cap, però... Bueno. Teniu tota esta gent treballant, sí, repartida per planetari. Sí, claro, cada uno hace una parte del proyecto y... Muchas veces son cosas que ni te planteas que hay gente trabajando en eso en una peli, ¿no? Por ejemplo, el de Australia es el agente de ventas, que es el que está un poco peleándose con todos los países para colocar la película y muy bien, siempre nos va dando buenas noticias de... Sí. Del proceso. Sí, muy bien, de financiación, de exhibición, de, claro, hay acuerdos. Bueno, ya lo que he visto, bueno, es que en Valencia Plaza el amigo Carlos Aymeu hizo un reportaje realmente estupendo, que nos hemos inspirado en él. Mandamos un saludo al gran Carlos. Este, 12 millones de euros ya habéis, bueno, se han recaudado por parte de los productores, porque aquí el que corta el bacalao es un tal, por lo que sabemos, Scott Saba. Este es el amigo americano, digamos, es el que tiene la pasta. Estos hicieron Mulan, ¿no?, para Disney, esta cuadrilla. Tony Bancroft, que es el que dirige la peli. Yo soy el que, lo que ellos llaman el Overseas Director, que es como el una especie de codirector, un codirector, es el que, yo llevo el día a día de todo el trabajo, y Tony es el que se encarga un poco más de la parte narrativa y un poco de todo lo que es la historia y las guías generales, ¿no? Entonces, esto es bastante común en animación, hasta Pixar, con el presupuestazo que tiene, normalmente nunca es un único director el que dirige la peli, siempre son 2, incluso 3 directores, y cada uno se encarga de una faceta. Porque, claro, uno trabaja más diálogos, otro a lo mejor la historia, exacto, otro a lo mejor uno es más la parte más visual del color, la iluminación, y otro a lo mejor es más pensando en la animación o el diseño de los personajes y todo eso, ¿no? Correcto. Y hay que pensar que en animación, al contrario que en acción real, por ejemplo, todo el que veus en la pantalla hay que crearlo, y para crearlo primero hay que pensarlo, ¿sabes? Son tantos detalles, fins al mínimo detalle, la palleta que cau damunt de la taula en un momento donado, eso hay que pensar, hay que diseñar. Claro, también es en la animación, claro, efectivamente, es meneja la herba, es meneja el moño, els sentiments, les emocions, ja. Com, bueno, ha canviat la... És un treball exhaustiu. I els 80 o 100 que esteu allà en paterna, què feu? Com se dibuixa l'animació, que va tot per ordenador, això? Sí, sí. Això com se fa? Hombre, por resumirlo rápido, nosotros nos encargamos de hacer toda la parte de ordenador. ¿Vale? Todo lo que al final se ve en pantalla es lo que hacemos allí, aquí. En Estados Unidos se hace el guión. Vale, el guión parte de Scott, es un proyecto de él. Se está haciendo la parte de storyboard y animática. La animática es el storyboard editado, es el vídeo pues con dibujos. Se hacen los diseños de personajes son de Carter Goodrich, que es uno de los mejores del mundo. O sea, la verdad es que chulísimo. El presupuesto de la peli no es muy grande, pero hemos tenido mucha suerte porque hemos conseguido tener en el proyecto talentos a nivel mundial, ¿no? Entonces, Carter sin duda es uno de ellos. Carter, por ejemplo, es que casi acabas antes diciendo las películas donde ha estado que en las que ha estado, ¿no? Ha estado en Disney, ha estado en Pixar, ha estado en DreamWorks, ha estado en Sony, ha estado en un montón. Es el diseñador de Brave, de Gru, de Nemo, de Cruz. De Hotel Transilvania. Sí, sí. O sea, madre mía. Un montón. Entonces, ellos nos pasan la parte de lápiz y aquí nosotros lo hacemos en 3D. Pero 3D no el de las gafas, sino 3D de lo que hace Pixar. De lo que hace Pixar. Bueno, pero vosotros, bueno, sabréis lo que hacéis, ¿no? No sé, allí poniendo capas una encima de otra y tal. Pero todo un trabajo, aunque es muy digital, por lo que veo, muy artesanal también. Hay que echarse muchas horas en lo que antes era la mesa de dibujo y ahora es la pantalla. Imagino, exacto. Artes de los ordenadores, ¿no? En la pantalla, claro. Pero fíjate. ¿Qué diría Sánchez? Y Pumbi. Porque cuando hablamos, efectivamente, de los cartoons valencianos, sí, ¿no? Realmente sí, sí, de la animación, de la caricatura valenciana, arranca la tradición en los años 60 y es una... Como industria, digamos, de animación, estamos a buen nivel, pero ¿qué pasa? Yo creo que estamos creciendo. En Valencia, además, es un discurso que yo siempre he tenido, ¿no? Hay mucho talento, pero nos ha faltado esta industria precisamente, ¿no? El de ser capaces de retener, de fomentar, de que la gente crezca aquí. Entonces, nosotros estamos sufriendo la peli en ese sentido, ¿no? Que cuesta mucho reunir toda la gente que necesitamos que exista aquí en Valencia, ¿no? Madrid, por ejemplo, la gente ya vive en Madrid, entonces es más fácil reunir un equipo de tanta gente, ¿no? Entonces, de aquí muchos, y es que ya se han ido. Entonces, claro, se han ido, a lo mejor están trabajando alguien en Disney y lo que cobran Disney, pues no es lo que podemos pagarle nosotros. Entonces ya tienen a lo mejor la vida hecha por ahí, o están en MacAf, que MacAf son los de Gru, y el objetivo es plantearnos este proyecto como algo más a medio y largo plazo, que Animal Crackers sea la primera película. Vamos a hacerla lo mejor posible, la vamos a hacer muy bien, pero sabiendo que después el objetivo es que haya una segunda, una tercera, y que cada vez sean mejores. Y cuando termináis como una secuencia, paráis un poco máquina. ¡Ay, mira, vamos a ver lo que ha hecho! Ser un poco este rollo, porque tiene que haber este ambiente. Bueno, ¿y de qué va Animal Crackers? Porque la cosa que es, se puede contar, sí, el argumento, sí, que se comen la galletita y se transforman en animales y tal. Sí, se puede contar. Es la historia de Owen. Owen es un padre de familia, pues que tiene una vida aburrida, que es una forma de comenzar una historia pro común. Y aleshores, el que te de extraordinario es cuando desoptes tanto en esa vida aburrida que hay te, el seu tío desapareix, el seu tío rechiza un circo, i ell hereda el circo i una caixa màgica de galletes que inicialment no sap per a què servís, però que quan es menja la primera, que serà el primer que es vorà, perquè ja estem treballant en el tràiler de la peli, serà la primera seqüència que es vorà, es transforma. No direm en quin animal per a guardar una miqueta el misteri. Però sí, però això li provoca tota una sèrie d'aventures i desventures, pues imagina't el que és transformar-te en successius animals durant un temps i tratar de fer la teva vida diària. Això, pues sí. És el resum de la peli. I aleshores, bueno, tot això relacionat amb l'entorn del circo, amb la família que es forma també al circo amb ell, i bueno, contem més, perquè això... Que una peli familiar, sí, pinta molt. Bé, i per a quan s'estrenarà? No. Claro, això sí que és ciència ficció, o què? No, teniu que una fecha d'entrega també exigent? Sí. Nosotros la tenemos, es en febrero del año que viene, o sea, todavía nos queda más de un año de trabajo. Terminamos nuestra parte aquí, después allí faltará cerrar todo el tema de postproducción, el volcado a cine y todo este tipo de cosas. Yo creo que estrenarem, si tot va bé, per a hivern de 2017. Bueno, Estats Units, quan ens veiem en la gran pantalla, ens recordarem de vosaltres i del treball dels valencians que hi ha en eixa empresa, de Nathalie, de Jaime. Lo que no sé, Jaime, si estàs tentat de deixar alguna... Pues como hacía Berlanga con el austrohúngaro, sí, o esto que claro, hace Hitchcock, claro. Salía en las películas, se deixen una marca valenciana per ahí, algo que no se note, pero que només es valencians puguen saber que es sí, de no, pasar, seguro, deixar seguro. Alguna emprenta, no sé. Claro, seguro, además en animación es mucho más fácil que en imagen real, porque un poco lo que decía Nathalie, ¿no? Que nosotros todo lo tenemos que diseñar. Si una escena pasa en un bosque, nosotros tenemos que diseñar dónde está cada árbol, dónde está cada piedra, dónde está os cada... Os inventáis todo el bosque. Claro, claro. Sí. O sea, no es como... No puedes irte a uno y... Exacto. No cojo la cámara y busco una ubicación y salgo al monte. No, aquí hay que diseñarlo. I sí que hay detallitos. No, ara podem prometre ara per als oients que n'amagarem una i que... Farem un concurs a Facebook a veure qui és el primer que la troba, no? Vale, claro, sembla, sí. El moment de l'estrena, ho podem coordinar, això. Vaig veure l'altre dia, trobé que va ser en Twitter, que hi ha moltes pel·lis de Disney on apareix, sí, diguem, sí. Els tres redolins que conformarien l'essència, diguem, del ratolí Mickey, no? Sí, una cosa així. Sí. Bueno, fenomenal. Pues encantats de la vida, de celebrar que tenim este talent en casa, i tu, com estàs acostumat a replegar ja algun Goya, sí. Pues qui te diu a tu que puges a replegar un Òscar? Bueno, soñar... El Goya va ser per un curt, El vendedor de humo, que també recomane, sí. Que li pegueu una ullada perquè és una delícia. I saps lo que me mola també, que has fet molt? Sí. Lo de los chocoflakes de Cuétera. Sí. Me encanta ese anunci de los gamberros chocoflakes. Sí. Es de lo poquito que he hecho para España yo. Aquello de si te traigo una vaca, le sacas la leche. Me encanta lo gamberro que es el chocoflakes. Sí. Bueno, sí. Pues los primeros, no los últimos. Los últimos son ya han pasado para otra gente. A mí sí que m'agradaria dir també per a que la gent s'anime a arrimar-se i a potenciar l'animació espanyola. Tal. Nosaltres vam estar al mes de novembre a l'American Film Market en Estats Units, i es parla ja molt d'Espanya allí, molt, anar a lo que comentàvem, dos o tres empreses que estan fent molt d'això, i els al·lucina la qualitat que traguem a Espanya. O sea, que no hi ha que deixar de lluitar-ho tots els dies, la gent que està interessada en l'animació també que es forme, i que jo crec que si tot va bé hi haurà feina per a temps, així perquè estem fent un bon mercat. És com m'alegra. Després de la defunció, no definitiva, per sort, i perdoneu, de Radio Televisió Valenciana, que hi hagi indústria audiovisual que es dediqui a l'animació a aquest nivell internacional, com esteu fent vosaltres en la pel·li, en Animal Crackers, és una autèntica passada. Sí. Bueno, sou els hereus de Pumbi. Sí, pues venga, sí. Que continuar ahí en la marcha. Un plaer, Jaime Maestro y Natalí Martínez, talent fet así en casa, en l'animació valenciana. Un plaer. Gràcies. C'est si bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. De los placeres de los miércoles. Sí, señor. Estar un ratet en compañía de Susana Golf, charrando una miqueta de la actualidad de la sociedad de la semana y de lo que a ella le venga bien, ver sus impecables looks. Hoy vas. Hoy eres una Lady Wintermere Black, gótica, Lady Black, absolutamente. Lady Black. ¿Qué tal, chicona? ¿Cómo estás? Muy bien, pero bien? No te quites el fular, te veo así un poquito. Sí. Me lo pongo, no sé. Tienes para... que cuidar esa voz. Voz que es puro oro para esta emisora, por favor. Bueno, con lo aquejados que están algunos compañeros de afonías y de gripes, la verdad que... Sí, haremos bien en cuidarnos. Lo mismo te digo, hermosa flor. Yo me cuido. ¿Tú quieres marcha aportes? Bueno, aquí revisteando. Que hoy está muy sosaino el, muy soso, el muy kiosco soso. Esta Mira, semana de las revistas del me corazón, lo has quitado ¿no? de la boca, lo estaba comentando. Hoy es un especial parejas. Son todo parejas. ¿A cuál más vista? Bueno, alguna novedad, pero tampoco, en fin. Pero en fin, ya ves tú que una revista como nuestra super mega revista Hola abra con la foto solidaria, entiendo que debe ser esto en plan solidario por sumarse a la causa, ¿no? Pero es una imagen que han repartido, como siempre, este baby shower, estamos hablando de Shakira, de Gerard Piqué y de Milan. Y de Milan, fíjate, qué mono Milan. Es boniquete. Bueno, como ya no es Navidad, me puedo poner ya en plan mal y voy de negro. Como un poco maléfica voy, ¿te venga, das cuenta? Vas a ser ¿me un, puedo poco poner un poco cruela. Mala? Venga, sí. Ponte cruela. Estoy de parejitas. Happy. De parejitas happy. Y sus matrimonios ideales, y sus nenes, y su tal, un poquito ya hasta el moño. La verdad, a mí ya me saturan. A mí me ha extrañado la más allá de que efectivamente bueno, es una campaña rezuman felicidad, está esperando su segundo nene Shakira también y tal, y es una pero campaña ya, solidaria que tiene que ya estar va bien. Ya fuera de cuentas, te lo digo. Pero no va un poco desaliñado él. Bueno, y ella parece como un salto de cama. Es que es este look, sí, un poco. Es un poco como el que les has pillado en el desayuno del domingo. Claro, yo creo que esa es la intención. Bueno, las fotos son de Jaume de la Iguana, igual que las anteriores. Esto es nivel, ¿no? Pero esto es nivel, claro. Perdona mi ignorancia. Pero es un poco así, indie Vicenco, tal, un poco el rollo, sí. Pero bueno, que están guapos así, muy esto, eso, que pero han convocado que han pillado, un baby shower de estos solidarios. Yo lo veo como muy Angelina, ¿no? ¿Te parece a ti que todos quieren ser brangelinos? Esta tradición pues anglosajona del baby shower. Ya de la saturada de los Sara Carbonero y el otro, de Angelina y Brad, de estos, y de... ¿Cuáles son los otros? María Teresa y Edmundo. Estos son otra pareja muy feliz. Paula y Bustamante. Y luego tú me dirás, estos también me cargan... Ay, la campo, estos también ligote, me cargan, Rafa. Pero en la otra edad. Porque vamos a ver, han pasado de, no, yo mi vida privada, yo no quiero confirmar, yo no digo nada, y se están haciendo todo el tour. Se están haciendo todo el tour, ya me están cansando. Que anoche Edmundo, tu amigo. ¿Dónde estaba Edmundo? Estaba en Hay una cosa que te quiero. Con Jorgeja. Sí, sí, sí. Y oye, no, y mañana, y el domingo en Hay una cosa que te. No, ¿cómo se llama esto? ¿Quién? ¿Qué tiempo tan feliz? ¿Otra vez, coño? No, no lo sé. Se lo va a llevar allí de colaborador, claro. Bueno, tremendo. Que bueno, le haga bueno, sí. May Rucha también que a la, bien, a la que Campos. Vale, que muy enamorado. Sí, estupendo. Estupendo. Oye, ni una cana que tiene bigote, ya tiene una edad. Fíjate, igual no, se ha hecho algo. Ah, sí. No, igual se ha hecho algo. Bueno, del resto de revistas, nada, un poco la guerra sorpresa, de los la guerra sorpresa de los Rocíos. Sí, pero Carrasco también, y Antonio David, que estamos un poco ya. Pero esto va por fascículos. Va por fascículos. Esto va por fascículos. Y bueno, siguen sin decir tampoco toda la verdad, nada más que la verdad. Y no, ¿a qué sé, intuyes que pueda ser la verdad? Hombre, algo ha tenido que pasar ahí. Se habló de una bronca, pero claro, una bronca monumental en la que intervinieron presuntamente hasta las fuerzas de seguridad y nunca se sabe qué pasó ahí. Entre Rocío y la nena. Se ve. Y la hija. Pero que bueno, por lo que a través, a raíz de ahí, la nena se ha ido con su papá y reniega de ella y pone tweets diciendo: ay, papá, te quiero esto, mucho, esto y es la que no está nos encuentra y no sé qué. Y bueno, y Paula y Bustamante, ya me dirás. La única pareja nueva del panorama es Cristina Pedroche y David Muñoz, el chef de la cresta. Pero eso está confirmado. ¿Cómo? Por lo visto, había un tuit un poquito sospechoso. Ayer, y hoy entendemos por qué. Porque Ola tenía las fotos donde se les veía. Entonces, esto está claro, enterados de... Este es el cocinero... El cocinero el, de el diverso, nuevo enfant terrible de, es, con todas las estrellas Michelin tres, de Madrid, que tiene esa pinta de punky así fuerte. Que tiene esa fuerte pinta de punky y su cresta y su restaurante lleno de cerditos salados. No me preguntes por qué, pero está todo el restaurante lleno de cerditos. ¿Has ido al restaurante? Al lado yo, ¿no? ¿Qué más quisiera? Está bien, hay por menos de 300 pavos no cenas, me parece. Me imagino. Madre mía. Me imagino, pero vamos. Entonces, ¿no? La Pedroche me decía parece un poco como que pues sí, pues era sí, como el... porque parece que corría el rumor, porque pues estuvo sí en la inauguración de otro restaurante, pues sí, pues sí, pues bueno, pues que a mí... Pues, ¿no te parece un poco un huevito sin sal? ¿Está sobrevalorada a la Cristina Pedroche? Es que no sé cómo decirte... Buah. Vamos a ver, alguien que se pone el vestido que se puso en Nochevieja, sí, que por cierto la diseñadora puede darse con un canto en los dientes, porque le han lanzado el vestido al estrellato, ya lo ha repetido, Malena Costa, la Torné. ¿Todas enseñando? Todas poniéndose el mismo vestido, sí. Sí, bueno, yo también llevo transparencias, pero no se ven. Bueno, pero llevas unas transparencias elegantes. Ahí y está. Ella, si con, yo no estoy en contra, estamos con capas por, y con estamos sus cosas por las transparencias, pero no por esas. O sea, que cada cuala, que cada mira, quiera de vosotras se ponga lo que quiera, pero realmente, ¿yo qué quieres que te diga? Hay transparencias que... No, aquello era lo que peor. No, aquello era que lo de peor. Ah, de verdad. Aquello era lo peor. ¿Y tú para llamar la atención? Pues sí. Que lo que quiere promocionarse, que ya es como su producto Pedroche. Igual tiene un manager que la está... Pues seguramente, porque es mucha coincidencia también, ¿no? Que una, de repente sea manager, noticia... Además es del Rayo Vallecano. Ya, que tampoco. Sí, fíjate. Vaya musas. Yo creo, fíjate cómo está el panorama, que creo que la noticia más interesante de todas es que mi idolatrada Isabel Preisler lanza una línea de cremas. Esto es muy grande. Esto es fantástico. ¿Las has probado? No, ¿te ha mandado algunas muestras? No. Pero por favor, Susana. Pero esto, vamos. Esto hay que moverlo rápidamente. Pero me encanta. Vamos a ver. ¿Y se llama así Cremas Preisler? No. ¿Cómo va? No lo sé, ¿no? ¿Cómo se llama? Porque ¿Cremas Isabel? Cremas ¿cómo Isabel le llama? Preisler. ¿Cómo no le pondrá? Sé, me encanta. Ahora habrá que ver los precios. Porque precisamente hoy contamos que Gwyneth Paltrow, la actriz de impronunciable nombre... Gwyneth Paltrow, que no sé si lo digo bien, pero ustedes me entienden. Gwyneth Paltrow se gasta 230.000 euros cada año en cremitas y peluquería. ¿Cómo lo ves? Oye, esta es una información que ha dado el contable con mucho cariño. Ha dado el Daily Mail. El Paltrow. Daily Mail, que es una fuente muy fiable, como todo el mundo de sabe. De Talavera de la Paltrow. 300.000 pavos se gasta esta semana. ¿Cómo lo oyes? Al año. Pero esto lo... son 30... No puede ser. Esto son 20, me sale a veintitantos mil euros al mes. Que te lo desglosan hasta... Pero nena, ¿pero cuánto vale una crema de estas superestrellas? Que mira, solo en peluquería... Esto sí. Claro. Esta melena, 8.000 euros al año. 8.000 euros puede tener una peluquera en plantilla, prácticamente, si quiere. 8.000 euros al año, les da la cuenta ponerse una peluca o algo así. Estos tratamientos de estos con las plaquetas, autotransfusiones sí, y cosas sí, todo esto de la sangre. Masajes sí. Reiki, bueno, todo. No sé qué cosa con células madre de manzana, no me preguntes, a lo mejor las cremas de la Preisler... células madre de manzana, que tú dices esto. Si nos va a dejar la piel como ella, Yo me los gasto. Y no tiene baba de caracol, porque a mí me da como cosa. Porcelana de Manila. Lana fina de Manila. Oye, hay que llamar para que nos manden unas muestras, a ver. Vamos, a ver el programa que les tenemos que probar con Giuseppe, con Tono, con Ángel y contigo. No creo que tenga más fans que nosotros, ¿no? Vamos a contactar con... para el próximo Valencia Directo vamos a salir todos muy lluentos, que vamos a llevar las cremas de la Preisler. Bueno, que esta semana no tenemos Valencia Directa ya. De más San Vicente, el del DITED. ¡Qué vacío! Pues la verdad que sí. Que tendremos que irnos a la proceso. Vamos a cubrir el tema de la información. Bueno, hay que recordar. No, pero aprovecho para recordar que también, que esto está menos pasa desapercibido, es el patrón del gremio de sastres y modistas. ¡Ah, muy bien! De nuestro amigo Fran Tochena, Alex Vida, bueno, todo el mundo. Muchos besitos, que nos pilla el toro, que son las adiós. Dos. Besos, gracias Susana. Ah, bueno. So I say it to you, like the French people do, because it's all so good. Every word, every sigh, every kiss, dear.